ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Jest wtorek, 19 dzień marca. 10 na zegarach, serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A rozpoczyna się kolejne posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Wszystkie procedury alarmowe zadziałały, mówi o niespodziewanym lądowaniu amerykańskiego drona wiceszef MON-u. Gang oszustów działających metodą na policjanta rozbiła warszawska policja. A członkowie Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych będą zeznawać przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Posiedzenie właśnie się rozpoczyna. To druga obok Poczty Polskiej instytucja, która była zobowiązana przez premiera Mateusza Morawieckiego do przygotowania wyborów kopertowych. Przewodniczący komisji Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej zadeklarował, że przesłuchania wszystkich świadków potrwają do maja. Mamy listę 20 osób, ale nie jest ona zamknięta, powiedział w Trójce Dariusz Joński. Chciałbym do maja zakończyć przesłuchania świadków. Oczywiście to nie jest data końcowa, bo jeśli któryś ze świadków jeszcze wskaże jakiegoś ważnego świadka, bądź będzie trzeba doprowadzić do konfrontacji, to się może lekko wydłużyć, ale chciałbym przesłuchania zakończyć do końca maja. Mamy około w tej chwili ważnych, istotnych 20 świadków. Będziemy chcieli ich wszystkich przesłuchać. No właśnie, mogę powiedzieć od razu, że ostatnim świadkiem na komisji będzie pan Jarosław Kaczyński. Poczta Polska na przygotowaniach do wyborów korespondencyjnych miała stracić 88 milionów złotych. Wszystkie procedury alarmowe zadziałały zgodnie z planem. Tak o lądowaniu amerykańskiego drona w zachodniopomorskim mówi wiceminister obrony Stanisław Wiątek. W nocy maszyna lądowała awaryjnie w okolicach Mirosławca. Wykonywała lot treningowy. Pojawiła się żandarmeria, że były zamknięte niektóre drogi, bo trzeba dmuchać na zimne, trzeba zabezpieczać nawet wtedy, kiedy jest wszystko przygotowane, ale zawsze może coś się przydarzyć i zrobiliśmy wszystko, żeby takiej sytuacji, która byłaby zagrożeniem, uniknąć i udało się. Wiceminister obrony podkreślił, że dron leciał bez uzbrojenia. Trwa wyjaśnianie, dlaczego operatorzy stracili kontakt z maszyną. Kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w amerykańskiej bazie sił powietrznych w Ramstein. W rozmowach uczestniczyć będą ministrowie obrony i wysocy rangą oficerowie z ponad 50 państw. Będzie to już 20. spotkanie tzw. grupy Ramstein koordynującej zachodnią pomoc zbrojeniową dla Ukrainy, które tym razem odbędzie się w formie stacjonarnej. Posiedzenie zostało zwołane przez sekretarza obrony USA Lloyda Austina. Według niemieckich mediów rozmowy mają dotyczyć dalszego militarnego wsparcia dla Ukrainy, sytuacji w Kongresie USA, gdzie wciąż nie ma zgody na kolejny pakiet pomocy oraz rakiet Taurus, których przekazanie Ukrainie blokuje kanclerz Niemiec. Olaf Scholz poinformował, że współpraca w ramach grupy Ramstein była również tematem ostatniego szczytu Trójkąta Weimarskiego. W ramach formatu Ramstein zostanie powołana nowa koalicja na rzecz dalekosiężnej artylerii rakietowej, mówił Scholz po spotkaniu z Donaldem Tuskiem i Emmanuelem Macronem w miniony piątek w Berlinie. Grupa kontaktowa do spraw obrony Ukrainy działa od kwietnia 2022 roku. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Stołeczna policja rozbiła gang wyłudzający pieniądze metodą na policjanta i na wypadek. W województwach mazowieckim i łódzkim zatrzymano 13 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej. Sprawcy telefonowali do pokrzywdzonych, informowali ich o policyjnych akcjach przeciwko przestępcom bankowym czy wypadkach z udziałem ich krewnych, a następnie żądali od nich pieniędzy i kosztowności. Poszkodowani najczęściej były to osoby starsze, nierzadko przekazywały oszustom oszczędności całego życia. Gang oszukał co najmniej 34 osoby na prawie 700 tysięcy złotych. Amerykanie chcą zbudować największy w historii samolot transportowy. Ma się nazywać Windrunner. Nie będzie ani najdłuższy, ani najszerszy, ale zabierze na pokład największe gabarytowo towary, jakie kiedykolwiek były transportowane drogą lotniczą. Jego ogromna przestrzeń ładunkowa pomieści ładunki o długości do 105 metrów oraz szerokości i wysokości ponad 7 metrów. To budzi skojarzenia z ukraińską Mriją, kolosem zniszczonym przez Rosjan 2 lata temu.

Karasi Rogucki i Niedźwiedzie Polarne. No można powiedzieć, że ciepło. 14,5 minuty po godzinie 10 w Trójce przed południem. Przenosimy się w tej chwili na Islandię. W południowej Islandii ogłoszono właśnie stan wyjątkowy po kolejnej erupcji wulkanu na półwyspie Reykjanes. Jest to już czwarta erupcja od grudnia. Wypływy lawy rozpoczęły się gwałtownie i szybko późnym wieczorem w sobotę. Lawa dotarła do wschodnich umocnień wokół małego, większości już ewakuowanego miasteczka Grindavik. A z nami dr Bartosz Pieterek z Polskiego Instytutu Geologicznego, geolog i także wulkanolog. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam państwa. Panie doktorze, co się dzieje? Tak jak pan wspomniał, w sobotę o godzinie 20.23 rozpoczęła się erupcja na półwyspie Reykjanes. Jest to czwarta erupcja od grudnia. Jest to bardzo, bardzo interesujące zjawisko, ale nie mam... Islandia i budowa geologiczna jest tak niezwykła, że spodziewamy się ciągłej aktywności wulkanicznej w tym rejonie. Z Islandią były już kłopoty i z tymi wulkanami, których tam jest ponad 130, zdaje się, prawda? Tak, mamy 33 aktywne systemy wulkaniczne, dokładnie. 33 z nich są aktywne, a jest szansa, że do tej liczby dołączą kolejne, że takie, które były uznane za wygasłe, reaktywują się? Tak, budowa geologiczna wskazuje na to, że znajdujemy się w takiej bardzo niezwykłej strefie geologicznej, ponieważ przez Islandię przebiega grzbiet śródatlantycki, który jest strefą tektoniczną łączącą, oddzielającą dwie płyty tektoniczne. Płytę północnoamerykańską oraz płytę euroazjatycką, które się od siebie oddalają. Dodatkowo Islandia znajduje się nad plamą gorąca. Jest to takie specjalne miejsce, w którym magma w formie pióropusza płaszcza wznosi się z głębszych części Ziemi. I ta budowa geologiczna sprawia, że mamy tak niezwykłą i częstą aktywność wulkaniczną w tym rejonie. Sama wyspa jest w ogóle ukształtowana przez wulkaniczne erupcje. No to one definiują tę naturę i wpływają na życie Islandczyków. No i właśnie pytanie, czy dla nich może być to niebezpieczne. I nie pytam tu o to, że ta lawa zbliżyła się do tego miasteczka Grindavik. Nawet gdyby je zalała, to tam i tak nikogo już nie będzie. Wszyscy zostaną ewakuowani. Ale jak groźny jest taki wypływ lawy w zetknięciu z morską wodą? Tak, jest to bardzo ciekawe, ponieważ takie erupcje czy aktywność wulkaniczna nie tylko dotyczy mieszkańców, ale dotyczy głównie mieszkańców, natomiast wpływa na wszystkie aspekty funkcjonowania na wyspie. W momencie, kiedy lawa, jeśli dotrze do oceanu, do wody morskiej, prawdopodobnie dojdzie do intensyfikacji takich mikrowybuchów w kontakcie z wodą, ponieważ magma czy lawa na powierzchni, wchodząc w interakcję z wodą, może zwiększać swoją wybuchowość i co z tym jest związane, również zwiększy się ilość produkcji gazów, które mogą być niebezpieczne w pewnej odległości od właśnie takiego zdarzenia. Mówimy o ten gaz, o którym pan wspomniał, to chlor. Tak, to są chlorki i generalnie przewiduje się na chwilę obecną, że w momencie, jeśli lawa dotarłaby do wody, brakuje jej ciągle około 500 metrów do kontaktu, zostałaby uwolniona pewna ilość gazów, natomiast chciałbym podkreślić, że niebezpieczeństwo byłoby jedynie w odległości około 500 metrów od tego zjawiska i to jest największe zagrożenie. Wraz z oddalaniem się od tego miejsca to zagrożenie maleje i właściwie w odległości około 3 km już jest znikome, ponieważ ta ilość gazu się miesza z powietrzem i to stężenie maleje. Tak, do tego zmierzało w sumie moje pytanie, bo mówiłem, że Islandia nie pierwszy raz sprawia kłopot i to taki, który właściwie odczuwa poważnie reszta świata. Można tak powiedzieć, pamiętamy kilka lat temu wybuch wulkanu, który sparaliżował ruch lotniczy. Tak, to erupcja miała miejsce w 2010 roku. Jednakże chciałbym tu podkreślić, że mamy tu do czynienia, jeśli porównujemy erupcję tegoroczną, czy obecną z tą z 2010 roku, mówimy o dwóch różnych typach erupcji. Ta obecna jest to erupcja szczelinowa, która ma formę erupcji efuzywnej, czyli lawa wylewa się na powierzchnię przez szczelinę. Natomiast ta erupcja z 2010 roku wystąpiła pod lodowcem. W momencie, kiedy magma kontaktuje się z wodą, zwiększa swoją wybuchowość i w wyniku tej erupcji z 2010 roku do atmosfery zostało wyrzuconych bardzo dużo pyłów wulkanicznych oraz gazów, które po prostu wpłynęły na ruch lotniczy, przez co odwołano prawie 100 tysięcy lotów wtedy w ciągu 8 dni. To było sporo. No to był paraliż, tak. Dokładnie. Panie doktorze, to czyli jakby to jest, to są te dwa rodzaje erupcji, czyli taki wybuch, który wyrzuca w powietrze bardzo dużo materiału różnego rodzaju, a to, co mamy do czynienia, to z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest raczej wypływ ze szczeliny, tak? Dobrze rozumiem? Tak, dobrze. Tak jak mówiliśmy, w sobotę otworzyła się szczelina wulkaniczna. Ona ma długość miała na początku około 3-3,5 km. Na chwilę obecną doszło do centralizacji erupcji. To znaczy, że magma czy lawa wydostająca się na powierzchnię jest skoncentrowana w pewnych miejscach. Nie wypływa wzdłuż całej długości szczeliny. Ona się koncentruje w pewnych miejscach. I widzimy, że ta erupcja, czyli dostawa magmy, cały czas maleje. No, Islandia to jest, można powiedzieć, raj dla wulkanologów. Na pewno tam prowadzicie badania różnego rodzaju. Czy tego rodzaju incydenty, jak właśnie ta aktywność, wypływ lawy, czy też wybuch wulkanu da się przewidzieć z odpowiednio dużym wyprzedzeniem? Jest to bardzo trudne pytanie. Może tutaj na tym przykładzie tej erupcji soboty. Wszystkie wstrząsy, które by zostały sejsmiczne, które zostały zarejestrowane 16 marca, miały magnitudę poniżej 3. Czyli były to bardzo niewielkie wstrząsy i one wskazują, czy intensyfikacja wstrząsów sejsmicznych może wskazywać na pewne procesy, które zachodzą pod powierzchnią, natomiast nie jesteśmy w stanie określić, w jakim miejscu dokładnie dojdzie do przerwania ciągłości skorupy, czyli w miejscach, w którym tak naprawdę magma zacznie się wydobywać na powierzchnię. Wracając jeszcze na chwilę do tego chloru, który powstanie w wyniku zetknięcia magmy z wodą morską, to nie będzie coś, co wpłynie jakby na resztę świata, także że odczujemy to gdzieś, nie wiem, nie powstanie chmura, która nagle zacznie się przemieszczać właściwie nad całą kulą ziemską. Nie, nie, tak naprawdę musimy wziąć pod uwagę, że ta erupcja, jedynie jeden potok lawowy zmierza w kierunku wody. Jest to ta południowo-wschodni potok lawowy, który jest, płynie wzdłuż wału umocnieniowego, który chroni Grindavik. I tutaj mamy, ta lawa przemieszcza się bardzo powoli po powierzchni. I tak jak mówiłem, ta strefa zagrożenia obejmuje około 3 km na chwilę obecną. Takie są przewidywania. Natomiast przy dosyć małej ilości lawy, która dostanie się prawdopodobnie do oceanu, nie spodziewałbym się jakichś zagrożeń obejmujących większą część wyspy. Uspokoił pan nas trochę. Doktor Bartosz Pieterek, Polski Instytut Geologiczny, geolog, wulkanolog, był moim i państwa gościem w Trójce przed południem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. The other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Oh, zegarach 11.30 właśnie minęła. Tu trójka, audycja przedpołudniowa. Proszę Państwa, sztuczna inteligencja ma problem. Czy my mamy problem? Chyba też. O co chodzi? Narzędzia generatywne sztucznej inteligencji, takie jak na przykład ChatGPT, wykorzystują dostęp do internetu, by podawać aktualne dane, jak również odpowiadać na pytania o bieżące wydarzenia. Ale to już niedługo może się skończyć. Większość popularnych serwisów informacyjnych już blokuje dostęp do botów AI. Jak pisze Business Insider, wykorzystywanie takich narzędzi do wyszukiwania informacji staje się coraz bardziej ograniczone, a często też po prostu niebezpieczne, bo grozi pozyskaniem złych danych, nieprawdziwych informacji, żeby nie powiedzieć wręcz fake newsów, bo one dostępu nie blokują. Na niektóre tematy możemy otrzymać więc treści przygotowane przez sztuczną inteligencję, które nie będą opierać się na obiektywnych źródłach. Obecnie prawie 90% czołowych mediów informacyjnych na świecie, takich jak New York Times, Washington Post, Guardian czy też Atlantic, CNN, BBC i tak dalej, stworzyło cyfrowe blokady dla sztucznej inteligencji. Sprawa ma swój wymiar polityczny, bo dostęp do botów zapewniają za to serwisy, których treści prowadzą nierzadko do polaryzacji społeczeństwa. W rezultacie na niektóre tematy możemy otrzymywać treści przygotowane przez sztuczną inteligencję, które nie będą opierać się na obiektywnych źródłach, ale tym politycznym wymiarem nie będziemy się w tej chwili zajmować. W niedalekiej przyszłości może dojść do sytuacji, że zdolności narzędzi sztucznej inteligencji będą mocno ograniczone. Może dojść do tego, że chatboty będą umiały na przykład dostarczyć przepis na ciasto albo definicję piłki do koszykówki, ale stracą możliwość odpowiadania na zapytania związane z aktualnymi wydarzeniami, polityką, biznesem czy nauką. Stałyby się wówczas narzędziami do wygodnego, co prawda, ale odpowiadania na proste pytania, ale niewiele poza tym. No tak czy inaczej, warto nie ufać chatbotowi w ciemno, bo ten przecież nie zdaje sobie sprawy z tego, że może mówić nieprawdę. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane, leżą same. Takie rany się klei nitkami, dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobra noc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna, z tą różnicą, że bezpowrotnie. Taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. życie znów. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do nóż proszą o cud. Kochanie, to już złote nicie uratują nas tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Soaking in my sheets. Breathe, breathe, believe, believe, believe, believe. For all of our youth, we have craved them. Their beauty and their truth. Placebo w Trójce przed południem. 19,5 minuty pozostało nam do godziny 11. Proszę Państwa, Międzynarodowy Zespół Naukowców ustalił, że sarny żyjące w Europie Środkowej i Wschodniej posiadają największą różnorodność genetyczną. Czy to dobrze, czy to źle, wyjaśni nam teraz profesor Magdalena Niedziałkowska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Witam w Trójce. No właśnie, dobrze to źle? No generalnie to dobrze, ponieważ im większa różnorodność genetyczna, tym większa szansa na to, że dana populacja, dane zwierzęta są bardziej odporne na zmiany środowiska, na różne choroby. Także są zdrowe po prostu. Tak, tak. Natomiast i ta różnorodność, którą udało nam się tutaj stwierdzić, jest w większości skutkiem naturalnych procesów, więc jakby tu też jest ważna sprawa, że to nie jest tak, że ta różnorodność genetyczna jest wysoka, ponieważ żeśmy zwozili saren z różnych części Europy, czy w ogóle Euroazji. A tak się stało? Nazwoziliśmy tych saren ze wszystkich zakątków świata? Nie. Nie, to znaczy były przewożone sarny na przykład gdzieś z obszarów azjatyckich, natomiast to była tylko takie, właściwie można powiedzieć, dosyć lokalne ingerencje i z naszych badań wynika, że ten wpływ człowieka jest na tą różnorodność jest stosunkowo niewielki. To znaczy na tym etapie, przynajmniej obecnie, to jest tak, że są ślady tych przesiedleń, ale generalnie obraz, który widzimy, większość jakby czynników, które wpłynęła na to, co widzimy teraz, obserwujemy, jest na skutek działania procesów naturalnych. Także to jest dobra wiadomość, bo jakby nasze badania też miały pokazać, czy stwierdzić, na ile ta ingerencja człowieka jest tutaj widoczna i na jaki miała wpływ na tą różnorodność. Natomiast no i miała, ale generalnie dość lokalnie. Niewielki. To zdanie, od którego ja zacząłem, że sarny żyjące w Europie Środkowej i Wschodniej posiadają największą różnorodność genetyczną, to ja to po prostu nie będę się tu silił, że wiem, tylko przeczytałem to w opracowaniu, które powstało pod pani kierunkiem. Pytanie, największą różnorodność genetyczną w porównaniu do czego? Do innych populacji, na przykład gdzieś zamieszkujących takie skraj zasięgu, czyli na przykład bardzo południowe rejony Europy, czy Skandynawie na przykład, bardziej północne. Okazało się, że właśnie u nas ta różnorodność jest wyższa niż w innych obszarach, a wynika to też z tego, że no, tutaj obszar Europy Środkowo-Wschodniej, no to w dużej części jest obszar nizinny, gdzie no, mimo obecnie istniejących powiedzmy barier takich spowodowanych przez działalność człowieka, to nadal jeszcze ten obraz pokazuje, że te populacje są w stanie się mieszać. Jest przepływ genów między poszczególnymi rejonami Europy Środkowo-Wschodniej, więc jakby te populacje nie są przynajmniej w tej chwili izolowane. Oczywiście dalsze trzeba by prowadzić badania, żeby zobaczyć w dalszej perspektywie prawdopodobnie ta izolacja, zwłaszcza lokalnie, może mieć duże znaczenie, bo po prostu no, rozbudowa infrastruktury chociażby drogowej no, powoduje, że zwierzęta mają utrudnione przemieszczanie się i ten przepływ genów jest utrudniony. Natomiast jakby to, co my widzimy w takiej dużej skali, w perspektywie takiej długoczasowej, czyli jeśli chodzi o perspektywę czasową, to jest kilkanaście tysięcy lat, to te populacje miały szansę się po prostu mieszać. Także dlatego i u nas są sarny, które jakby których są potomkami saryn, które przetrwały w różnych rejonach Europy. I na południu, i na wschodzie, i trochę na zachodzie. I po prostu one sobie po ustąpieniu lodowca kilkanaście lat temu, kilkanaście tysięcy lat temu, zasiedliły ten obszar z różnych rejonów. Państwo badali tą różnorodność genetyczną, czyli de facto badali państwo DNA tych zwierząt. Tak, tak. I wynika z tego wszystkiego, że te nasze sarny, które nierzadko zdarza nam się zobaczyć, czy to gdzieś na polach, czy w lasach, są najfajniejsze z całej Europy. No i jeśli byśmy chcieli mówić o ich różnorodności genetycznej, to myślę, że najciekawsze są właśnie z tego powodu, że są takie bardzo zróżnicowane. I możemy tutaj badać też różne procesy, które miały miejsce w przeszłości, ale też przewidywać, analizując dogłębnie różne fragmenty DNA, jaka może być też przyszłość tej populacji. No i jaka może być? W tej chwili to jeszcze nie wiemy, ponieważ nie prowadziliśmy jeszcze badań właśnie przewidujących, co może się wydarzyć w dalszej perspektywie czasowej. Na pewno zmiany klimatu tu mają znaczenie i teraz pytanie, na ile te nasze populacje sobie poradzą w przypadku, gdy temperatury będą rosnąć i czy rosną, czy będą dobrze przystosowane, czy sobie poradzą, czy nie. No, ale to jakby jest dłuższa perspektywa też czasowa i to wymaga dalszych dogłębnych badań. My na razie badaliśmy takie fragmenty DNA, które jakby nie podlegają takiej selekcji, są takie neutralne, można powiedzieć, i właśnie pozwalają odtworzyć całą tą historię tej populacji. A to spróbujmy w takim razie powróżyć trochę z fusów i spróbować przewidzieć, co się stanie w wyniku tych zmian klimatycznych, które nie da się nie zauważyć już w tej chwili. Robi się coraz cieplej. Tak, robi się coraz cieplej. Z jednej strony część obszarów, można przewidywać, że zasięg będzie się tej sarny przesuwał, czyli będą z jednej strony mogły zasiedlać obszary dalej na północ położone, ponieważ powiedzmy, że tam będzie dla nich wystarczająco ciepło. Natomiast z drugiej strony część obszarów może zostać na przykład zalana przez podniesienie się poziomu mórz, prawda, na skutek topnienia lodowców, więc część obszarów gdzieś tam w Europie może po prostu przestać być dla nich dostępna. Z kolei jak klimat się ociepla, to pojawiają się różne też zasięgi różnych patogenów czy chorób się zmieniają, prawda? I teraz pytanie, jeżeli powiedzmy te zwierzęta, które występowały w chłodniejszym klimacie, klimat się ociepli, pojawią się jakieś choroby, jakieś pasożyty, które do tej pory były obecne w cieplejszym, czy występowały w cieplejszym klimacie, czy te nasze populacje sobie poradzą? Czy te nasze zwierzęta sobie poradzą? Czy jednak to spowoduje, że wyginą, ponieważ właśnie pojawią się choroby, z którymi one sobie nie poradzą. Także pytań jest dużo i czynników, które wpływają na losy populacji, też jest bardzo dużo, więc to do końca nie jesteśmy w tej chwili w stanie powiedzieć. Pewnie tak będzie, że część obszaru, po prostu ten zasięg się troszeczkę przesunie, powiedzmy na wschód, może jeszcze i na północ, a z drugiej strony gdzieś na południu te populacje może wyginą, bo już klimat będzie dla nich nieodpowiedni. A dobrze, a tak jak widzimy gdzieś sarenki na polu albo w lesie, czy my jesteśmy w stanie jakoś rozpoznać, to widać, po czymś można poznać, że ta sarna to jest z zachodu, a ta z północy, a ta ze wschodu? No, to już jest trudniej rozpoznać, ponieważ te zmiany, ta różnorodność w wyglądzie saren, mogą się sarny różnić troszeczkę lokalnie, ale trudno jest rozpoznać na tej podstawie, czy to jest sarna ze wschodu, czy z południa. W Polsce mamy na przykład też taką linię saren, linię matczyną, to znaczy dziedziczoną od mitochondriale DNA, które jest liczone tylko w linii matczynej, to na przykład mamy takie sarny, które należą do linii saren syberyjskich, ponieważ kiedyś w przeszłości zasięgi tych dwóch gatunków sarny, europejskiej i sarny syberyjskiej, się nakładały, one się częściowo krzyżowały i na wschodzie właśnie Polski mamy takie sarny, które mają mitochondrialne DNA od sarny syberyjskiej, natomiast która jest generalnie większa. O to mi chodziło. Tak. Natomiast czyli te większe, się, to z północy ewentualnie, prawda? Ze wschodu. Tak, ze wschodu i z północy. Sarna syberyjska, ten gatunek taki siostrzany, on jest większy. Natomiast okazuje się, że te sarny, jeśli tak na nie popatrzymy, to one w tej chwili się nie różnią, te testy mitochondrialne DNA sarny syberyjskiej, one się po wyglądzie tak bardzo nie różnią, nie możemy ich odróżnić od tej sarny europejskiej. To dopiero wiemy, że jest ta domieszka tej sarny syberyjskiej po właśnie tych analizach genetycznych. Mhm. Tak czy inaczej, proszę Państwa, z tego wszystkiego wynika, że mamy najfajniejsze sarny w całej Europie, a kto wie, może i na całym świecie. I dbajmy o nie, co udowodnili w swoich badaniach naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Z nami była pani profesor Magdalena Niedziałkowska. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać, nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę,